També tenim la pàgina web, que són que és les 3w.radiobronca.info. Bronca, recordar que va amb K. I després doncs, tenim el telèfon, que és el 93-359-4900, que no només serveix per posar-se en contacte amb aquesta ràdio, sinó que també serveix per poder parlar en directe, per poder dir la vostra, queixar-vos del que hagueu vist, del que hagi passat, o opinar del que nosaltres mateixos estiguem parlant en aquell moment aquí, sense cap problema. Ja sabeu que concretament a nosaltres ens encanta que ens aneu trucant i ens aneu dient la vostra des de fora d'aquest estudi. I dit això, pues, bé, avui dir que tenim aquí el company que ha portat uns quants escrits, com sempre, que els anirem intercalant entre diversos temes. I de moment, pues, temes així segurs que tocarem, o mira, o jo venia amb la mentalitat aquesta, no? Un és doncs, aquest desallotjament que comentava de la setmana passada a Horta, i l'altre és una actuació també, de, en aquest cas de la Guàrdia Urbana, que hi va haver fa justament el divendres, no, dissabte abans, o divendres abans, no, dissabte, sí, ja ho deia bé, dissabte abans del dissabte passat, no aquesta setmana, sinó l'altre, a l'edifici 15O, concretament al centre social de l'edifici 15O, que la Guàrdia Urbana doncs, va fer una d'aquestes actuacions a les quals ens té últimament acostumats, amb el rotllo d'intentar precintar els centres socials ocupats quan fan alguna activitat de cara al públic. Aquests són els temes principals. Després, pues, si hi ha més temps, si alguna persona truca o de més, pues, anirem comentant alguna coseta més, que bé, sabem que les coses estan que arden en general en Barcelona i en el resto de l'estat, aunque algunos como yo feix i temps que ni nos miramos la tele y ya no sabemos cuántas mentiras por segundo es capaz de decir nuestro presidente del gobierno. Sabemos que suelta muchas, como siempre, pero nos hemos perdido ahora, ya no sabem la mitja. Si vols, comencem amb aquest escrit que portaves. Vale. Diu, si el Parlamento, a semejanza d'un Sanedrín, és el receptáculo de la segregación, con sus proyectos ley, legitima el monopolio de la violencia para que lo ejerza la minoría elitista. Esta, preparada y fuertemente armada, impone la coacción violenta a una mayoría desarmada, y le introyecta la no violencia, que en términos de lenguaje no refinado ni tecnificado viene a decir que los primeros viven como quieren en un presente real en la tierra, mientras los segundos tienen que vivir en un ilusorio futuro en la luna o en Saturno. ¿Conoces alguna democracia en la que no exista la desigualdad injusta o en la que la acaparación de la riqueza por unos pocos no esté legalizada? La democracia es iglesia y sanciona con verdades absolutas, basadas sin ningún fundamento racional, solo a través del ejercicio del monopolio de la violencia por parte de la minoría elitista. Se puede mantener a la mayoría en la ignorancia y el fanatismo. Ya sabéis, independencia, ve, queremos un nuevo estado, ve. Y así dar vida a la sociedad democrática. En democracia, la mayoría de la sociedad es obligada a reprimir su rabia ante unos hechos tan tristes, estúpidos e injustos como son los que se derivan de esta situación generada por la segregación. Es a través de la policía y la judicatura que son usadas como mecanismos para aplicar la violencia contra cualquier disidencia y como arma que sirve para desestructurar colectivos y disociar personas que cuestionen el dominio de la minoría elitista. Los partidos políticos, como grupos sociales, lejos de hacer la transgresión, uno de sus elementos motoros para el cambio son el aparato reaccionario con el cual la minoría elitista introyecta a la mayoría la conformidad ante tanto sufrimiento. Las promesas electorales juegan el rol de narcotizar a la sociedad para que olvide las necesidades inmediatas y sin capacidad de plantearse el problema de las causas de tanto sufrimiento. Ya sabéis, independencia, ¡Ve! ¡Tenemos un nuevo Estado! ¡Ve! ¡Ve! Los líderes de los partidos políticos, como capos y obispos, son los suministradores del narcótico político religioso que, junto al monopolio de la violencia y la complicidad de los privilegiados, hace de camisa de fuerza de la mayoría de la sociedad. Es lo que llamamos alienación. El presente donde vivimos, que es el resultado de la escandalosa violencia perpetrada por una minoría de seres humanos para someter a la gran mayoría de los otros seres humanos. Y a esto se le llama normalidad. ¡Sí! Se observa eso que se llama normalidad. Se ve que nada más es el efecto de una adaptación a las órdenes del orden democrático, que a través de los partidos políticos reprime, disocia, proyecta e introyecta lo normal, y así convertir lo normal en natural. Es decir, que lo natural es que la minoría elitista viva en el privilegio, mientras la gran mayoría se resigna al sufrimiento y vive en la ignorancia y en el fanatismo, que es la base del conformismo. El verdadero soporte de la normalidad. La alienación del hombre es ahora la condición normal, y la sociedad democrática valora altamente al hombre normal. Se educa a los niños a perderse a sí mismos, a convertirse en absurdos, en normales. La democracia, con sus partidos políticos como factores sociales que parecen unirnos, pero que son de hecho los que crean la segregación, nos dividen. Hartos de quererlo todo en un futuro. ¿Y si rechazáramos todo? Las ideas comunes, las convocatorias electorales, la representación parlamentaria. ¿Y si aún pudiéramos encontrarnos verdaderamente? ¿Qué es lo que podría separarnos? Tal vez la gente diría: queremos lo necesario ahora, en el presente, y quizás entonces sería adulto y viviría en la realidad objetiva en vez de la realidad ilusoria. Pero claro, eso querría decir que el monopolio de la violencia dejaría de existir. Ole. Déu-n'hi-do, la llàstima que m'ha perdut al principi, que estava tancant el company que marxava, i des d'allà no he sentit, però el que he sentit m'ha agradat. Sí. Bueno, pues en això estem en aquest espectacle que estem visquent a través de lo que diuen democràcia, i és molt curiós lo que està succeint, sobretot a Barcelona, que és el lloc que nosaltres visquem i veiem, no?, lo que fan els partits polítics, i tota aquesta història de farsa democràtica i parlamentària, i que ells continuen visquent pues la mar de bé, fent les payasades com aquesta del de la CUP dient-li a l'altre que és un gàster, i mentre l'està donant la mà i votant en el Parlament con el... amb el germà gàngster. Bueno, amb el gàngster petitet. Con aquest que ha estat en Israel, ¿vale? Pues és el que hi ha. I mentre pues la gent, pues ja saps, a ser pues tots com borregos, pues tots junts. Independència! Bé, no? Tots junts ahí. Bé! Bé, no? Con el rollo de viure en un futur que passarà, sempre nos estan parlant en el futur, i avui què? Per la gent de peu, avui què hi ha? Sofriment, introjectar tota aquesta violència que fan en contra de nosaltres, perquè ja m'explicaràs tu el desalojo este que han fet i tirar la casa que han fet, si no és violència això. Sí, sí. A més, aquesta setmana hi ha hagut uns quants exemples d'això que comentes, no? A més, sobretot referit a aquesta gent, no?, que diu que la República Catalana serà bona, la monarquia espanyola se veu que segons ells no ho és. Yeah. La part meva no ho és ni una ni altra, està clar. Però un dels exemples, no?, que es poden veure d'aquesta teixitura, primer me'n recordo que, bueno, fa dos programes vam tindre aquí un advocat que vam estar comentant unes coses, després vam sortir amb el company que ens va acompanyar al programa i ell, a prendre alguna cosa aquí al costat. Vam estar xerrant. I allò, en un moment donat, parlant d'estadístiques, tot i que ningú dels que acostumem a estar aquí ens acabin d'agradar massa les estadístiques, entre altres coses, perquè les probabilitats, al final, si hi parlem d'un milió de vegades, pues potser s'apropen a les estadístiques, però quan parlem de casos puntuals mai s'apropen a aquestes. no en donaran massa, però a vegades hi ha números que realment ja t'ho diuen tot. Tota aquesta gent que ens parla de la República Catalana com la millor, potser li aniria bé veure i saber que tant la policia autonòmica catalana, els Mossos d'Esquadra, com les presons catalanes, que depenen única i exclusivament del Departament de Justícia, la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, són els dos ens de l'Estat espanyol, o sigui, els Mossos, comparant-los amb Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, etc, etc, i les presons catalanes comparades amb la resta de presons de l'Estat espanyol, són els dos que tenen més denúncies de tortures, maltractaments i abusos de tota la península espanyola, de tota la península ibèrica. Igual és... Només, o sigui, ja només veient això, ja dius, sí, ja dius, bé, aquí hi ha un problema, no? Però és que, a més, aquesta última setmana, no? Que s'ha xerrat molt d'aquests Mossos, d'aquests 8 Mossos que van matar amb un home de 50 anys al Raval, que des d'ells pues, estan fent totes les campanyes possibles i possibles per intentar fer veure que aquest home era el pitjor del món. De fet, em sembla que no hi ha article de televisió que no hagi vist que aquest home era homosexual. Sembla ser que el fet de ser homosexual ja és un punt suficientment bo com per matar algú o com per poder haver-lo matat sense cap problema. És com abans quan et deien que algú ha robat i el primer que deien és que és negre. Pues és en la mateixa línia, no? Racisme pur dur, en aquest cas homofòbic. Però hem vist aquí un gran teatre, en el Teatre Nacional de Catalunya, al Parlament, no el que hi ha a la Meridiana, que a Marina concreta, perdó, doncs, en el qual, quan mitja Catalunya estava demanant el cap del senyor Manel Prats per les actuacions dels seus gossos, per la ristra d'actuacions que ens estan acostumant a tindre des de que aquest home està dirigint els Mossos, i ERC, en un gran, no sabríem com dir-ho, en d'estos puntos hipòcrites que tenen tots aquests partits, ha ajudat a CiU a que el senyor Manel Prats continuï com a director dels Mossos d'Esquadra. Del Felip Puig dimissió? Sí, també, clar. Bé, que sí, és com si passessi alguna cosa nou, és tota l'estona el mateix. Ells per el cantó i avui han votat i també ha votat la CUP i han fet tots junts i tota aquesta merda que se porten que per ahí no n'hi ha sortida. Tu te penses que tots aquests privilegis que tenen l'escrit que jo he llegit ho explica bastant bé. Necessita Catalunya en certa forma pues, és un estat pretorià ja, no? En certa forma té una autonomia de l'estat espanyol i aquí se barreixen les coses i tal, ells al final arriben a un acord quan fan la caixa, no? Se reparten los diguéssim, los calés que hi ha la marca aquesta que diuen Catalunya, l'empresa que és això, no? I tot el més són eufemismes que ells fan i llavors aquesta gent, si tu te fixes, sempre han sigut els mateixos els rics, no? Tu, i ells pues, continuen sent-lo. L'únic és quan, per exemple, als anys 70, tota la gent del PSUC, que diguéssim era, se van posar d'acord amb els franquistes, ¿vale? Pues van entrar com a funcionaris en la Generalitat. Tota aquesta gent de los del tripartit quan van entrar ahir a funcionaris per la Generalitat, ara los de la CUP pues, també, no? Abans los del PSUC van posar d'acord amb los franquistes i ara aquests que diuen de l'esquerra independentista se posaran d'acord amb los pujolistes i és el que hi ha, i ells continuen pues, tenint la caixa i el que a qualsevol dissidència pues, tenen su guàrdia pretoriana, que en aquest cas són els Mossos, i a repartir, saps? En nom de la democràcia i ja està. Però tampoc és llavors, quan ells maten algú, pues diuen que o ha sigut un accident o ha sigut culpa de l'altre, o vete a saber. Si estan passant les imatges i surten els dels sindicats policials, dels Mossos, i t'estan dient, s'està veient allí com l'estan cascant, no? El tio agafat i el tio cridant i cascant, i a un diuen que no. I saps? Se queden tan panxos, no? I no li diguis una altra cosa, perquè ells tenen la força i ja està, no? I ara mereixen la perdiu, que no sé què, que no sé quan. Tu imagina't que haguessin sigut 8 persones i maten a un mosso. I el que mor és un mosso i l'han agafat aquells, imagina't lo que succeiré. No sense mosso, però amb guàrdia urbana ja ho tenim i sense mort. Un guàrdia urbano ferit al carrer amb un trauma que no encefàlic prou greu, perquè no sé encara si ha sortit de l'hospital. És un assassinat. Van enganxar els primers que van pillar i tenim el 4F d'exemple. És un assassinat, és un terrorisme, és algo molt greu, cuidado, todos los cimientos de la sociedad, no sé què, ¿sabes? Però bueno, tu llegeixes el llibre aquell que va escriure l'anglès sobre la Barcelona de los anys 20 i 30, que havia molt atur, llavors la gent pues, tenia que buscar-se la vida, hi havia enfrontaments amb la policia i ja l'expliquen això, tampoc és com nou, perquè tot el que està succeint no és nou. O sigui, aquesta gent sempre ha viscut bé i perquè ells visquin bé, tinguin tots aquests privilegis, pues, tenen que passar el que està passant, tot aquest sofriment. Jo vinc a vegades, tots els dilluns vaig al barri de la Mina i del Besòs i veig el que hi ha allà, saps? I veig el que hi ha allà i a sobre un venen aquests que, mira, quan jo era petit hi havia uns que eren de la IOC, que eren les Joventuts Obreres Comunistes, sí. No, Obreres Catòliques, sí, ¿vale? I van allà a predicar un belangelí, però és que ara van les Joventuts Comunistes o independentistes fan el mateix i van con el rollo del paraíso de cuando sea el Estado catalán, esta la mierda, hombre, ahí a destruir, fan la mateixa funció que diguessin que los evangelistas, que los testigos de Jehová y que la madre que los parió ahí con una puta mierda del puto rollo, ¿sabes? Y que la gente pues vea como natural que los ricos tengan de todo y ellos no tienen res. Y hostia, y están creixent la gent jove de 14 anys, tota la feina que han fet aquests cabrons en los col·legis i en les escoles, ¿vale? En los col·legis i en les escoles que han fet esclavos, gente sumisa, gente hecha polvo, que és incapaç de rebel·lar-se amb tota la situació que està passant, ¿no? En escoles, presons, i ahí aún volen que nosaltres defensem a esta classe del professorat. Tu veus inclús la CNT, no? Defensant la vaga del Baleares. Que és fastigós tot això. És algo que al final és que és tot pegajoso, fastigós, mierdoso, no? I ara ja per l'últim que se ve que torna el PSOE, tio. I esto ja és que o nos reímos o, bueno, saps? Lo que hi ha, no? D'entendre, no? De que... al final la raó de lo que està ocorrint aquí què és? Pues que la gent obrera, la gent marginal, la gent del carrer no té cultura obrera, té cultura burguesa, i entonces la cultura burguesa, saps, és senzillament tots aquests merdosos que fan la feina de la Joventut Obrera Catòlica que feien abans. Entonces la connexió, com van veure en els anys 70, que era el Partit Comunista i los marxistes por el cristianisme o los cristianos de base o la madre que los parió, i aquí lo estan veient. ¿Cuáles són les dos cunyes que han ficat aquí a Barcelona que fan que aquí no passi res? ¿Para qué van a tirar bolas de goma si no passa res? ¿Sabes? Y pues mira, las quitamos y pues qué bien, ¿sabes? El otro día surtía uno, porque se ve que los Mossos tienen sindicats de policials y se dona la casualidad que algunos son como los sindicats d'obrers. Bueno, es que de hecho Comisiones y UGT tienen su sección sindical de los Mossos, igual que los tienen de los carceleros. Sí, las retiran y ya las retiran, porque van puesto como una data, no sé, para abril o así ya no las tiraremos más. Pero aquel, el del sindicato aquel, ya entra avui porque ya no fa falta, ¿no? clar que no fa falta, saps? O sigui, aquella feina que feien el Partit Comunista i les joventudes obreres cristianes o catòliques a la mà de que los parió, la JOAC, no sé, ara que me'n recordo com es deia, no? Que van fer com una aliança, ara ho veiem, quals són aquestes cunyes que han posat aquí? La CUP, que és una espècie de comunistes ahí que sobre no donen la gana i no ho diuen que són, perquè ho són, eh? I després la monja con el Arcadi, que és l'església, que és el mateix. Clar, a la gent jove que té 14 anys o 15 anys, pues se la podran ficar, però la gent que té una mica d'edat, pues se la fiquen a los que són traïdors, i llavors diuen que són anarquistes i van a votar la CUP, i diuen que ensenyen pedagogia libertària i van a votar la CUP, demanen el vot a... Bueno, pues demanar lo que vulgueu i fer lo que vulgueu, saps? I ja està, però tampoc és tan difícil d'entendre. És la mateixa merda que explicaven abans, no? O sea, el fa de gos i le borda al rato, no? I després quan ve l'amo, el masito... Mas. Menea el rabo i le dona la mà i fa allí com fan los gossos allí alrededor d'ell, no? O sigui, però bueno, el que vulgui veure, pues lo veu. Això és com el mateix que van veure el 11 de setembre, ¿sabes? Era una manifestació de caràcter reaccionario, fascista, uniformada, todos d'allí, controlada con los Mossos, civil, no sé què, cívica, todo lo que vulgueu, ¿no? Però bueno, era algo de entendre. Tu coges les pel·lícules de los nazis de cuando d'allò i tiene la misma desarrollo, argumento y final, ¿no? ¿Sabes? O sigui, de lo que nos ve, ¿sabes? Perquè bueno, aquí... amb això cal recordar que el senyor Macià va fer uns quants viatges a veure el Tercer Reich i a cada dels seus escamots catalans dels germans Badia venen amb la idea de copiant la idea de les SS que va veure el senyor Macià a Alemanya quan encara no eren el cuerpo oficial de l'estat, que encara estaven com grupo del partido, però la dinàmica és la mateixa i funcionaven com funcionaven les SS allà. El que aquí es van trobar amb un grup de gent que era més fort que els grups contestataris a Alemanya. O sigui... Però la idea de Macià d'Esquerra Republicana i la Lliga Regionalista eren la mateixa que tenien el Hitler i Mussolini, que eren els seus amics. Lo que en Franco no és que fos el seu enemic, era el mateix que va passar i ha passat en tantes guerres, que no és que un rei sigui enemic de l'altre rei, és que un rei li interessa l'altre territori i aquí és on es troben en conflicte, no perquè els seus interessi realment no siguin els mateixos a l'hora de la veritat, que és explotar els de baix i viure a través dels de baix. Després es veu, no? Tu te'n recordes aquel anunci que feien los d'Esquerra Republicana? Jóvenes, no sé què, preparados, eficazmente preparados, te'n recordes? Bueno, pues nosaltres tenim l'exemple de Gràcia. Gràcia era un barri, ahí se vivia d'allò, con un cariz llibertari, anarquista, moltes ocupes, una vida en la... total en los carrers, un d'allò, pues va entrar el d'Esquerra Republicana i mira lo que és Gràcia ara, és fastigós, un barri elitista, un barri ahí de unos snobs que usen com la indumentària així progressista i d'allò, però que són snobs, uns snobs de universitaris progressistes, no? Ficats dintre del sistema, no? Llavors, pues bueno, pues visquem això, una evangelització a través de los jóvenes estos de les universitats catalanes que llegan hasta un revisionisme que ríete tu del Pío Mora, saps? Un revisionisme de l'altre dia jo estava en una charla sobre l'Agustín Rueda i ja estaven dient que si los libertarios universitarios catalanes i no sé què, y no sé, ya solo me faltó oír que el Mil no era ibérico, ¿sabes? Que sería catalán, yo qué sé, tío, porque al final, ¿sabes? Yo siempre había escuchado que era el Movimiento Ibérico de Liberación, pues ya están ahí donant-li la volta, y ya no te diré, es uno que me sembra que se diu Xavier Díez, que diu que los anarquistas en los años 30 votaban a la Esquerra Republicana. O sea, un revisionismo de todo això. Un día estaba allí en la Plaza Medinaceli, bajaron los de la CNT y me deien això. ¿sabes? O si gent jove me estaban explicant ahí i se lo creien, no, o sea, al final és todo una remierda per justificar el... ja és fort, per justificar fins i tot que la gent anarquista o la gent libertària estigui creant un estat. Iros a la merda, hombre. Y ahora algunos te dicen, sí, pero cuando esté el Estado lucharemos contra él. Pues no dejamos de hacerlo ya, ¿no? Que parece idiota. Que los anarquistas somos idiotas. O sea, hacemos un Estado para después luchar contra él. ¿Tú cómo lo veus, això? Bueno, pues que si m'ho dius aquest plan, la última frase que m'has dit, lo primer que pensaria és que, bueno, tu persona anarquista no eres, tu lo que eres és una persona que le gusta la adrenalina, le gusta vivir en contra de algo y se crea ese algo para poder vivir en contra de eso. Yo personalment, mi vida no vull que es plantegi en la decisitud de jo només visc per destruir l'estat, no. Jo visc per viure, per ser lliure. Per desgràcia, en el lloc on en soc, per poder ser lliure, haig de mantindre una lluita en contra de l'Estat i del resta d'institucions que a través d'ell em reprimeixen i intenten que jo no sigui una persona lliure i que pugui viure plenament tal i com jo vulgui. Però el dia que realment això no existeixi i pugui viure com jo realment visc, jo no viuré en contra de ningú. Jo vinc en contra d'algú quan aquest algú realment ve i m'intenta evitar que jo pugui viure. No. Llavors és quan jo em reboto i me rebelo. Però jo no me monto. No em foto el meu dictador per després tallar-li el cap. No. Ja no el monto. Què és això? És pa què? Bueno, pues bueno, llavors és... tota aquesta història que además és ridícula. Porque tú me dirás, ¿independencia de qué? ¿Del FMI? ¿Del banco de...? Es que al final de cuentas tú piensas y bueno, arriba siempre a la mateixa conclusión, yo por lo menos, ¿no? Que son gen, ya te digo, ¿no? Son gen... pues que los han fanatizado, ¿sabes? Los han fanatizado y ahora, pues como los católicos cuando andaban allá... a predicar la veritat, van con una veritat absoluta i d'ahí no los treguis, no? I llavors, pues entrem en lo que hi ha, no? I lo que hi ha és que esto cada vegada és una societat con un poder pretoriano, toda aquesta gente, ¿cómo deia el Millet? Que eran 200 o 300 familias, ¿cómo era aquello que deia? Sí, 200 o 300, ¿no? Aquí en Cataluña somos no sé cuántos de ella que eran. Sí. Bueno, pues aquí está Jen, es la que domina el cotarro, se reparte la caixa con todos los capitalistas del capitalismo internacional, también con el español, y a las horas pues tiene una guardia pretoriana, que es los Mossos, i que tenen, bueno, a la població que fan, pues com abans havia la Guàrdia Civil, pues ara estan els Mossos i ja està. I entonces, en los barris que se mueven y además es que tú, yo no sé, yo vaig por Barcelona y veig coses que són fortes, O sea, per exemple, en el tramvia, un pobre va sin billet, llavors veus 5 tíos que treballen en tramvies, 4 seguratas y cuatro Mossos de Escuadra. Y me lo quedo mirando, digo, poche, y es, ¿no? O sea, es, ¿no? Y bueno, para, yo arribo a la conclusión, sí, ¿por qué es? Porque es ejemplarizante. Eso es como cuando andaban al colegio y castigaban a uno y todos los demás agafaban po, ¿sabes? Bueno, ya no te digo res, el rental del servei para que piques, para que no sé qué, para que no sé cuán, ¿no? El civismo, el d'allò, ¿no? Que es... és que atosiguen a la gent, no? Ara el rebut de la llum ha vingut 4 mesos, roben descaradament, roben con el... Fíjate si arriben a ser usureros, la gent aquesta de la llum, cobren de más, llavors te cobren de más, llavors te tornen los calés de lo que t'han cobrat de més, però de lo que t'han cobrat de més te tornen sense l'IBI, sense l'IVA. ¿Vale? Y llavors el IVA de lo que te han cobrado de mes también se lo quedan. O sea, ¿Me entiendo que te voy a decir? Si, por ejemplo, tú habías gastado 20 euros y con el IVA subía 25, ellos te tornan los 20 euros que has gastado, pero los 5 del IVA no te los tornan. Ya tens que anar allí a pleitear, anar, molestar, que te cueste más de los 5 euros, ¿no? Que tinguis que fer, ¿sabes? Y eso se lo fan a tots, ¿no? O sea, es algo tan, tan descarado lo que fan, tan... tan con tanta prepotencia, con tanta d'allò, no? De fer-nos humillar-nos, robar-nos, castigar-nos, pegar-nos, no? I llavors tens los còmplices, los traïdors aquests de los partits polítics i tota aquesta gent que té por i les vota i tot això, no? Serviles, perquè són serviles, no? Con aquesta gent serviles, no? Y de vez en cuando pues te hacen el papel de aquel que saca el zapato y se lo enseñaba al rato, ¿no? Que de verdad es lo que es la democracia, es eso, ¿sabes? Y bueno, pues eso es lo que hay que entendre, ¿sabes? Y a lo que hay que entendre es eso, y aleshores la gent, si vol ser lliure, pues tendrá que fer tornar. ¿Sabes cómo las reservas de la... ¿Tú has visto las películas a veces que nos explican de las reservas de los indies? Que los tienen allá y no tienen la gent no tiene autoestima, están todos alcoholizados, todos fet pols, y lo único que puedan hacer es artesanía y los tienen allí y vender, ¿no? Pues tú te vas un día al Can Balló y ves las fiestas punkies y es lo mateix. Los vigilantes vigilando, el ayuntamiento allí una especie de reserva, ¿sabes? Y los tiene allá y... O sigui, la gent té que recuperar l'autoestima de su cultura, saps? Por eso a vegades dintre de la reserva de los indis volvían a recuperar la seva forma de vida, la seva forma de relacionar-se, perquè l'altre entra en contradicció, i al entrar en contradicció el ser humà no pot funcionar con uns valors que van en contra d'ell. Termina posant-se pues, com està la gent. Està la gent que no pot més. Llavors, recuperar lo de la cultura obrera, ser conscient, saps? Rebutjar que la cultura hay que aprender en las escuelas, en las universidades, sino a tornar a ser autodidactas, a no tener contacto con aquesta gent ni con la universidad, a prescindir de toda aquesta juventud universitaria que viene como si fueran curas y evangelistas aquí, o testigos de Jehová, o mormones a traernos el evangelio, o no sé qué coño traen con la independencia y el estat y la madre que los va a parir, el partit y toda aquesta merda, ¿no? ¿Sabes? A rebutjar aquesta gent, a tornar a nostres orígenes, a nostres raïls, a nostra cultura, a ser autodidactes, a investigar, a saber i a rebutjar això, ¿no? Jo lo veig així. Sí, sí. No, a més, amb això que deia d'ara, no? A més, tenim el problema, hi ha gent que ara es pensa que són els més ben preparats de la història. Sí, bueno... Això me'n recordo aquell dia, la xerrada aquella, que ens vam quedar tots perdona. Perquè la realitat, amb l'educació que hi ha ara i el sistema educatiu que hi ha ara, la gent que està sortint d'aquests sistemes educatius, sí, és la gent més ben preparada. Més ben preparada per ser sumís a aquest sistema. I per entrar en un anclatge, en un engranatge d'aquest sistema. Però cada cop més, a més, entre cometes, cultura burgesa, a més, educació burgesa, menys esperit rebel hi ha a la societat. Ni molt menys, per molt que a alguns els agradaria el moviment llibertari, el moviment contestatari a Barcelona, és el que hi havia fa 50 anys, 60, ni el de fa 30, ni el de fa 15. I cada cop anem a pitjor. El que hi ha gent que encara té aquell punt que es pensa que no, que és que ara estem millor que mai. Bueno, igual ells sí que estan millor que mai. Tu, bueno, sí, ells han trobat la poltrona, no? Alguns han trobat la poltrona que fa 15 anys no tenien, bàsicament, no? ¿Cómo vamos de temps? Ja sabeu, esteu aquí mai, escoltant... Perdona que m'enganxava aquí... Radio Bronca... Pues Sony 41, si vols podem llegir el poema. Vale, i posar música. Sí, posaré una música, en aquest cas pues farem primer una cançó que es dirà que és de Societat Alcohòlica, es diu Democràcia, és en euskera, però més o menys és una cançó, va una mica en la línia del que dèiem, no? De democràcia, el poder del pueblo, a nosotros no nos la cuelan, ja. Más o menos. I després posarem una d'Arpa Viejas, Assedio Policial, que ens servirà una miqueta pues, per introduir els dos temes de després, del desallotjament i l'actuació per tancar una festa. Bueno, jo el que vaig a recitar ara, l'altre dia estava veient una pel·lícula d'uns punkis polacos de quan Polònia era de la URSS encara. El Comecon o com se llamava, el Telón de Acero, tot això, no? I com nosaltres ara aquí a Barcelona també estem en una, sobretot el moviment així alternatiu i llibertari, no? Estem en mans d'aquestos poder comunista, no? De crear el Estado y la fuerza comunista es la preponderante y los que marcan el ritmo y las formas de hacer de la lucha social aquí en Barcelona, ¿no? Y en el cual cualquier veu es silenciada, cualquier forma de expresión anarquista es tildada de tarados, de tontos, de que, bueno, imagínate todos los insultos que da yo y normalmente cuando es la charla enseguida posan la moderación y cuando parla surge una veu así anónima que estoy hablando de anarquía enseguida lo silencian y entonces comienzan a hablar los testigos estos de Jehová, los mormones, los evangelistas de la democracia, los evangelistas del partido, los evangelistas de la patria y toda esta gente demócrata que se caracteriza por su cretinismo, ¿no? Entonces, toda la fuerza que tiene este escrito es que en un momento dado los punkis ahí en Polonia van a cantar, pero entonces llega la censura comunista y no los quiere como dejar, y entras en una controversia entre ellos mismos si lo hacen o no lo hacen. Yo más o menos cuando cantaban en polac y yo muy bien no lo entendía, però com anaven posant els subtítols, doncs vaig agafar. I llavors, amb els subtítols que anaven dient, perquè la cançó tenia molta força, jo lo he fet una mica així com si fos cap a Barcelona, no? I bueno, va una mica així con los punkis polacos y los punkis de Barcelona y los punkis de aquí y de allá y los punkis que estiman la anarquía y el título es, diu, todo lo que amo es anarquía. Y diu, no quiero morir todavía, resuenan palabras vacías, patria, religión, familia, somos nación, todo tan elevado, arriba y abajo, constantemente, Mossos, urbanos, policías, seguratas, soldados, no quiero morir todavía, mi mente se va por los aires, necesito vivir. Todo lo que amo es anarquía. Grandes retratos, líderes políticos te muestran sonrisas. No quiero morir por políticos católicos y filíticos. La Moreneta, el Barça, la patria. ¡Cataluña, no quiero morir! Mi mente se va con el viento, necesito vivir. Todo lo que amo es anarquía. Nos vamos a dormir. Dicen que todo está bien. No se oye ese grito del sueño de la libertad. Y nos vamos a dormir. ¿Por qué? Porque esto está muy negro, negro, negro, negro. Esto está muy negro. Y nos vamos a dormir. Que se joda la patria. Que se joda Dios. Que se joda la familia. Que se joda el partido. Que se joda la puta Cataluña de los cojones. Que se joda. Que se joda. Fakov, Fakov, Fakov, Fakov. Deter for Bill. Oh, es que vamos a tener miedo a que la mamá se enfade. ¡A la mierda, a la madre! ¡A la mierda! Todo lo que amo es anarquía. Y no me equivoco. Anarquía, yo, nosotros, somos inseparables. ¡Putos policías comunistas! ¡Carceleros nacionalsocialistas! ¡Demócratas, torturadores y asesinos! ¡Solidaridad con los presos de conciencia en lucha! ¡Toquémosla! ¡Toquémosla! ¡Toquémosla! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Basura! ¡Sois basura fetichista con vuestros uniformes! ¡Basura! ¡Gosus! ¡Perros! ¡Matémoslos! ¡Matemos a la generación conformista!

pero has de saber que la humanidad te considerará mezquino, despreciable y débil, y te tratará como tal. Si prueba de tu fuerza, actuará contigo como si fueses un ser digno de lástima, y solo de lástima. No acuses a la humanidad, sé tú mismo, por tu propia decisión. No paralices tus energías, sé por el contrario fuerte, y cuando veas la injusticia y la hayas identificado como tal, desigualdad en la vida, una mentira en la ciencia, un sufrimiento causado por otro, rebélate contra lo mismo, lo falso y lo injusto. Lucha, luchar es vivir. Cuanto más encarnizada la lucha, más intensa la vida. Entonces habrás vivido, y en unas horas de esa vida valen años gastándos vegetando. Lucha para que toda pueda vivir esa vida rica y desbordante, y no dudes de que en esta lucha hallarás un gozo superior al que pueda proporcionarte cualquier otra cosa. Pieter Kropotkin. Bueno, m'acabes de recordar la primera frase del que comentaves de l'esclau, m'has recordat a Malcolm X. Sí. El que, que de fet també vaig pensar en ell aquest fa dos caps de setmana, el dia 2 de novembre, el dissabte 2 de novembre, que el que passa és que no, amb això del desallotjament no sé on tinc la llibreta, perquè vaig fer un escrit que de fet el volia penjar. Però bueno, em quedaré amb el que direm avui aquí de moment. I vaig pensar molt amb aquest discurs del Malcolm X, de l'esclau domèstic i l'esclau del camp. I jo personalment en aquell moment, doncs, en el moment en el que estem, veig Barcelona com a esclava domèstica. Sí. Més que com a esclava del camp. Parlant en plata. Així és com veig Barcelona i la gent de Barcelona ara mateix. I m'explico, no? És el dia 2 de novembre, una ràdio veïna i amiga, Ràdio Ressaca, feia un concertillo per la seva autogestió on van tocar un parell o tres de grups de... Bueno, hi havia la previsió de tocar cinc grups, eren un parell de grups de OI i tres grups de punk. Al final doncs només van acabar tocant tres grups. Cap allà d'allò de les 12:30 una, hauria de ser aquella hora, la veritat. Jo feia una estona que estava al carrer perquè m'estava agafant molta calor dintre i necessitava aire fresc i estava sentat un rato fora. I no sé molt bé a quina hora va ser, no? Però arriba una hora, allò passada la mitjanit, ben bé, que començo a sentir gent que diu: oh, la policia, la policia, la policia. Allò que, bueno, pues, tal com veig que hi ha gent que comença a entrar dintre la sala de la que estava la plaça del costat de l'edifici 15O, que estava amb el que és el centre social, que és un garatge de quatre plantes cap avall. I ara que veig que ja comença a entrar la gent, doncs entro per comentar-los a la gent que estava a l'entrada i de l'organització, que en coneixia uns quants, i oi, estan dient que hi ha madera aquí fora. Vam sortir, doncs vam veure que hi havia cinc furgonetes dels antidisturbis de la Guàrdia Urbana. Això va fer doncs que en primer moment doncs tota la gent que hi havia a les afores del concert entrés cap al concert. En aquell moment, pues, per què no decirlo, no? Realment vaig tindre per un moment l'esperança de que avui no entren. En el concert podia haver entre 300 i 500 persones, un garatge de quatre plantes, ells realment des de fora no poden saber el que hi ha dintre, a mi de que comencin a entrar secretes o de més. De fet, la pròpia Guàrdia Urbana va sortir dels cotxes i va agafar les seves posicions just davant de la casa, inclús impedint que es tanqués a la porta del centre social, però en cap cas es va posar de la manera amenaçadora que podem entendre de bones a primeres. M'explico, veure un mastodonte que fot quatre com tu sempre és amenaçador, vestit d'uniforme, però està clar que no és el mateix veure una persona vestit d'uniforme amb una boina que veure un vestit a una persona d'uniforme amb un xaleco antibales, unes espinilleres, uns braçaletes, un casco, un escut i una porra a la mà. Aquesta situació no es va veure en cap moment, o sigui, no es va veure ni una sola porra treta de la seva funda, no es va veure ni un sol casc ni penjat del cinturó. Segur que dintre les furgones en tenien de preparats ja ben vestits, però la mostra que ells van donar pues, no va ser en cap cas de una mostra de aquí som antidisturbios, os vamos a reventar. Arriben allà, es col·loquen, la gent que estava muntant el concert pues, té el primer diàleg amb ells, els Mossos, vull dir, l'Urbana el primer que els demana és els suposats permisos per fer la festa, només un centre social ocupat, i després també ja de la campanya que es va fer precinta, o sigui, contra els precintes que estaven intentant l'Ajuntament, doncs se li va dir que ni havia permís ni intenció de demanar-lo, o sigui, que se'n podien anar tranquil·lament. Ells llavors van llançar el seu ultimàtum, un ultimàtum que era en 15 minuts tota la gent fora o entrem a fotre'ls fora. Davant d'això hi ha... Aquí podríem entrar en moltes coses, però bueno, ja ho farem després, el que és valoracions personals. En aquell moment, la gent de l'organització doncs, va anar informant a tota la gent que hi havia al concert perquè es fos conscient del que estava passant, que hi havia les 5 furgonetes fora, que estaven demanant de que en 15 minuts es desallotgés el local, de que ells, com a organització, doncs, estaven ara, en aquell moment, mateix moment, doncs, plantejant-se realment què es anava a fer, si es quedaven allà i aguantar i aquí no entren, si feien alguna altra cosa o si intentaven negociar amb ells alguna altra sortida que en aquell moment no s'estava donant. La reacció de Barcelona, la reacció de la gent que estava al concert va ser la de marxar. Va ser la d'anar desfilant cap al carrer. Una gran part d'aquesta gent que va anar desfilant cap al carrer va seguir desfilant cap a qualsevol altra banda, ja sigui un altre lloc de festa, ja sigui casa seva, ja sigui on sigui, sense cap mostra realment de ràbia, sense cap mostra de rebuig cap al que estava passant. Només hi va haver algun moment al final que hi va haver algun conato quan ja marxaven d'una persona que sí que els hi va tirar algú a la furgoneta, van saltar quatre a intentar evitar-ho. Però clar, en aquest cas, quan la gent de l'organització va intentar posar-se davant de la Guàrdia Urbana i ells o intentar començar a negociar una alternativa a marxem d'aquí, es va trobar que no tenia força. Per suposat, la Guàrdia Urbana ho veia claríssim, la gent està marxant, per tant, no tens força, per tant, no hi ha negociació possible. I al final, doncs, com a bueno, doncs la gent de l'organització, tant la gent dels grups també, que tenia el seu material per allà, etcètera, etcètera, doncs va acabar decidint, veient la perspectiva i de la poca força amb la qual es podien trobar en res, doncs aprofitar la marabunta de gent que estava sortint per anar traient l'equip. I així doncs, el fet de que encara hi hagués tanta gent doncs, va fer doncs, que la Guàrdia Urbana en cap moment fes intenció d'endur-se cap part d'aquest material que estava sortint amb la marabunta de gent. I en resumides comptes, doncs, la gent es va veure mitjanament obligada, que això no vol dir que potser després acabin decidint el mateix, però sense ocasió a poder decidir una altra cosa, a salvar el cul, com es pugui. D'aquí que vaig recordar, no?, això que comentàvem de l'esclau domèstic, l'esclau del camp, i jo que ja fa uns 15 anys que ens anem movent per aquests ambients, pues la veritat, pensant enrere, en algun moment o altre, els punks de Barcelona eren esclaus del camp. Però ara mateix els punks de Barcelona són esclaus domèstics. I així és com actuem. I a més, jo ja això i això sí que ja és molt personal, però analitzant les coses, realment crec que si la gent s'hagués quedat allà dintre, entre 300 i 500 persones, en un garatge de 4 plantes cap avall, sense que ells realment les tinguin segures, amb unes actuacions per tancar locals a base de precintes per unes suposades faltes de seguretat, que tota aquesta estratègia els hi ve, i això ja em sembla que la majoria de la gent una mica interessada en el tema ho ha vist i ho sap, que tota aquesta estratègia la van treure aprofitant la desgràcia que va passar a Madrid fa un any i mig o dos, d'una sala de festes a lo grande, que uns magnates van muntar una festa i per les ànsies d'encara treure més diners van permetre que el local arribés a uns límits de gent al qual ni és que ni en pintura hi cabien, i va acabar una avalanxa, i va haver morts, etcètera, etcètera. Van aprofitar aquesta desgràcia per començar a atacar a tot quisqui, i en especial als centres socials ocupats, perquè llavors, realment, mirant això i la situació en aquell moment de la Guàrdia Urbana, que no estava en una situació amenaçadora pel que serien ells, independentment de que la pròpia policia en si ja és amenaça, crec que no haguessin entrat. Crec que realment s'hagués pogut negociar algun d'ells, inclús, a que ells no haguessin entrat i no hagués passat res més. Pel fet de que el senyor alcalde de Barcelona no feia ni 24 hores que havia sortit a la televisió criticant el seu propi partit, dient que imatges de com les del Raval dels Mossos d'Esquadra no les volia tornar a veure en la vida a Barcelona. Tenint en compte que ell està tancant els locals per suposades faltes de seguretat, no vol rebre sobre la taula que els Mossos s'han carregat algú entrant en un garatge de 4 plantes quan hi havia 500 persones dintre per desallotjar les 500 persones? No crec que tingui ganes de rebre aquesta carta i aquests papers sobre la taula. Per tant, crec que si com a persones la gent que hi havia entre el concert hagués actuat en consciència i en força, realment s'hagués tingut la força per evitar aquest desallotjament, per evitar aquest precinte d'aquest local, i les conseqüències que han portat després, que realment la gent, de moment, pel que sé, pues la gent, fins a nova ordre, ha anul·lat qualsevol tipus de festa i acte públic en aquest local, perquè no veuen que es pugui fer, està clar. Si venen 5 furgones i la penya marxa, pues no, és que no et surt a compte intentar muntar res. I bueno, jo personalment em vaig quedar amb molt mal cos, realment, no? Ja et dic, la meva valoració és negativa, està claro, negativa envers a la gent en general, no al col·lectiu que muntés la festa, que al final pues et veus amb una tessitura realment, perquè jo me'n recordo que estava amb una companya aquí de la ràdio, que els dos estaven, que no ens marxem d'aquí, és que no se'ns acut marxar d'aquí. Però a l'hora de la veritat, al final, quan ja veus que tothom està marxant, és no, si martis tampoc serem. Martir por la cara aquí no va ser nadie, no és la nostra. No és la nostra tònica. I que no serveix de res. O sigui, una cosa és tindre realment una posició de força en la qual pots defensar alguna cosa, i una altra és intentar estrellar-te con un muro a 200 por hora sin cinturón de seguridad. Són dues coses totalment diferents. I no estem per aquesta. También yo cuando venía para aquí, abans de venir, un company que ja és molt gran, deu tenir uns entre 70 i 75 anys, i heu de ser autodidacta. I a vegades parlem, i quan li dic que anava a la ràdio, diu, bueno, te voy a dar un escrito i quan arribis tu lo llegeixes. I lo llegeixo, ¿vale? Sí. Diu, el estatus en Cataluña es el capitalismo, es decir, el comercio libre para obtener ganancias, de manera que las escuelas gubernamentales preparan a la nueva generación de acuerdo con su propio sistema, y debido a que a cualquier educación verdadera conduciría hacia una actitud que barrería con el sistema, el gobierno sustituye la educación con la enseñanza, y los niños se pasan 10 o más años aprendiendo todas aquellas cosas que no tienen ninguna importancia positiva. Desde luego que negativamente tienen mucha importancia, puesto que evitan que la juventud adquiera cualquier conocimiento de cosas que puedan perjudicar al sistema. Veamos un ejemplo. Y es que las revoluciones se hacen con los corazones, no con las cabezas. Las cabezas entran a dirigir después de que los corazones han explotado. Los corazones significan emociones. y la educación del gobierno evita que las emociones puedan buscar alguna salida que pueda ser distinta a la de vitorear independencia. Independencia. El trabajo intelectual en las lecciones cotidianas es otro excelente ejemplo para el esfuerzo de evitar la manifestación de las emociones. Esto es lo que me ha dado que leyera. Es bo. Y es que es así, ¿no? Es... Como estamos también con esta movida de entre la movida de los médicos y la medida de los profesores y ahora la medida de, los periodistas, que el hecho de Canal 9 es muy significativo. Sí. Unos tíos vendidos ahí que han estado ahí fen el caldo gordo al PP, ahora resulta que serán el no va más de la independencia periodística. És que de veritat, tot està... No, és molt divertit. A més, l'altre dia vaig llegir un article d'una d'elles, sí, que a més deia que, si és que ja, això ja fue la traca de mocador, no? Però que criticava que havien estat obligats a dir coses que no volien, coses així, no? Que ja dius, aviam, el moment que tots els organitzais i la liais parda, aquí no s'obliga a dir a nada. Però bueno. També diu que fa poc es van fer un ERE, que ella va intentar apuntar-se a l'ERE per marxar d'aquell ENS perquè no estava d'acord amb la política del ENS, però que li van denegar el despido i ella es va continuar quedant. Si jo al final, que estava amb un xiquet estranger llegint l'article i això, i que m'estava, i allò que em va començar a preguntar alguna cosa del Canal 9, mira, jo li vaig dir, mira, tot el que t'acabes de llegir té una definició clara. Aquests han estat fent merda i merda durant els últims 15 anys, des del 94. A més, hi havia una llista, bueno, allà ja, dintre d'aquell article hi havia estadístiques i tal, no? I et posava pues, mateix que el 1995, quan el PP va arribar al poder, el Canal 9 tenia un xar d'un 20% dintre de València i que ara no arribava ni al 5%. Per tant, ja veus que en aquests 15 anys... la qualitat del que ells mateixos feien allà estava baixant de manera estrepitosa. Ningú deia res. Ningú es queixava. De fet, aquesta diu que ella va intentar marxar. Com si ara no et poguessis despedir d'un curro. El que passa és que va intentar marxar que amb ella li paguessin. Quan li van dir, sí, si vols marxa, allà està la porta, però no et paguem un duro, va dir, ah, no, ara em quedo. I ara protesten. Quan? Quan els han dit que els foten al carrer. Ara que no els hi donen un duro, ara protestem. Però mentre estat pagant, esclau domèstic, no? Seguirem amb aquesta tònica, no? O mentre te dan dinero, tu esclau domèstic. I de rodillas si hace falta. I no seguim perquè ja... Ara, el dia que et diuen ara fora, ara todo revelación, no? Ja no nos revelamos i que no poden tancar la tele, pues què vols que et digui? La tele, el Canal 9, el que vulguis. Si, per què no tancar un canal que, la veritat, el que han estat fent els 15 últims anys no s'hacen un favor, eh? Menos mierda nos van a meter en la puta caja tonta. Perquè tenia tela, el d'aquests periodistes venguts. I ara semblen l'aladit de la llibertat d'expressió. És que té... Però tot va amb aquesta tònica, al final. ¿No? Aquesta gent, com que se pudieron pedir la última cerveza y largarse del concierto, pues decidieron coger la última cerveza y largarse del concierto. Y tomarse la otra cerveza en otra banda. Da igual que se queden sin... Da igual que una ràdio libre no pugui fer un acte per la seva autogestió. És igual que potser deixem tirats a un grup de gent que està organitzant aquest concert i molts altres concerts per el deleite de molta gent i que se'ls hi pugui robar el material la Guàrdia Urbana perquè la gent ha marxat i no defensa aquest material, perquè no és seu. Segur que si la guitarra era d'ell no marxava ni a patades. Però com que la guitarra no era d'ell, que era d'un altre, pues jo me largo i con la cabeza baja i ala, que no me miren. I corriendo. No? Al final és això. Al final el que passa en aquesta ciutat de merda és que quan ens toquen la nostra butxaca llavors saltem. Perquè al final Es lo mismo que la puta independencia de los cojones. ¿Quién es el argumento que hace toda la puta peña de los collons a una independencia de los collons? La butxaca. La butxaca. Res més. Ni llibertat, ni cultura, ni hòsties amb vinagre. Aquí el que realment els interessa i el primer argument que tenen tots a la boca és els calés, els diners i els diners. Mira. I aquí anem, i així anem. Que pensem en el nostre malic i no pensem en res més. I a mi em rebenta molt, però molt, que una gent que suposadament es diu anarquista, que suposadament es diu revolucionària, que va a un centre social ocupat, amb un acte que s'està fent allà, en solidaritat i per l'autogestió d'una ràdio lliure, que realment treballa i funciona per la llibertat d'expressió de totes, i no us defensem. No es defensa, i alguns et venen amb l'excusa, ai, jo és que vull venir a la festa, no venir... Però perdona, és que si no defendeix, si no es defensa el, fa dos dissabtes aquell local, si continuem sense defensar que ens trobem quatre persones davant la revoltosa cada vegada que venen, si no passa res quan entren dintre del Chemical Bunker i els rebenten a hostes i els roben el material, si es paralitzen no sé quantes festes al Distrito 6 i ningú mou un cony de dit, demà, a tots aquests que els encanta vindre a les cases ocupades a veure un concert punk, que sàpiguen que d'aquí 4 dies, si continuen així, només els hi quedarà les putes discoteques a 10 euros. I anar als llocs dels burgesos a divertir-se, amb la cultura dels burgesos. I si seguim sense defensar els nostres espais, acabarem per no poder expressar enlloc la nostra forma de fer, la nostra cultura i la nostra vida, sense poder viure-la. I això és el que em rebenta. Que a la majoria de la gent això li importa una merda. I l'únic que em denota és que molt probablement molta de la gent que va marxar per potes en aquell moment va vindre amb un concert punk com se'n podia haver anat amb un concert del Joaquín Sabina al Sant Jordi. Tranquil·lament. I per això actua com si el Joaquín Sabina hagués dit s'ha acabat el concert, podeu marxar. I li és igual que hi hagi madera fora o el que sigui. I realment, la gent que hi havia allà dintre amb la mentalitat de que aquí no marxem eren poquíssims. Eren poquíssims. I per desgràcia, i quan comences a veure que la gent marxa, si a sobre hi ha pocs que es volen quedar i la meitat d'aquests ja estan emmarronats fins al coll, és que no et queda més que dir-los, sisplau, marxeu. Marxeu perquè vais a pringar por nada. Porque aquí no se queda nadie. Y como tú deías, mártires, nosotros no somos. Perdona, que tú volías decir algo. No, está bien, está bien. Pues algo de música, si vos. Y ya después hacemos el último tramo. Vale, pues mira, para esto, que ya le pensad, cerebros destruidos. Vale, pues yo leo un trocito y después lo posas. Dice, por ello nadie que haya estado sentado en una clase de la universidad podrá ser completamente objetivo respecto a la educación. El mismo sistema que soportó lo castró y lo desvirtuó de tal manera que ya no tiene ya voluntad para pensar en el sistema. No habiendo sido educados emocionalmente, retroceden sus emociones torcidas con demasiada frecuencia y cree que totalmente los días en la universidad fueron los más dichosos de su vida. El adiestramiento en la sala de clases universitarias hace de él un esclavo ideal, un hombre que aprendió a obedecer. Esa es la encrucijada del asunto. Nuestras universidades logran producir siervos humildes e inferiores, y eso está en las raíces de la debilidad y la fraqueza del movimiento alternativo oficial. Los funcionarios de las escuelas y de las universidades gubernamentales, quienes tan a menudo fallan como dirigentes y quien tan a menudo les hacen creer a uno que están del otro lado, son los productos ideales de nuestra educación gubernamental. Aquellos hombres que vienen de las clases elitistas y dirigentes de las universidades privadas y que valen mucho dinero, esos rara vez traicionan los intereses de la clase porque su aprendizaje fue diferente. Fueron entrenados para mandar, no para obedecer. Pueden ser consentidores con los de su propia clase. pero los líderes alternativos y progresistas universitarias son, con demasiada frecuencia, tolerantes con sus enemigos. Las universidades del gobierno deben producir una mentalidad de esclavos, porque solamente esta puede evitar que el sistema sea convertido en chatarra. Problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. ¿Eh? No, no, era... ja ha acabat la cunya. I ja, pues, agafem aquest últim renglonon. A mi, pues, m'agradaria explicar una miqueta l'experiència que vam tindre el dimarts passat, el dimarts dia 5, que pel qual el motiu que no... que no em vaig arribar fins a aquesta ràdio poder fer el programa la setmana passada, i era que allò de les 8 del matí, més o menys, jo estava tranquil·lament al llit dormint, un dimarts com qualsevol altre, vaig començar a sentir uns crits i uns gossos a casa. Bueno, els gossos sé perfectament quins són, no? Són els gossos que estan vivint a casa. I allò que... a la que aconsegueixo més o menys interpretar una mica el crit que sentia d'un dels companys de la casa, que era desperteu, desperteu, Pues fot un bot del llit, em poso el primer, els primers pantalons que pillo per allà, surto al carrer i ja pots penjar. Surto, bueno, obro la porta de la meva habitació de la casa, amb un quart pis de tot l'edifici, i ja em trobo un parell d'antidisturbis de la Guàrdia Urbana davant. Vaja, en definitiva, pues que ens estaven desallotjant i bé, tenim una trucadeta, passem la trucada i acabem de... i acabo d'explicar aquest tema. Hola, bona nit. Salut, compañero. Salut. Que te digo una cosa, bueno, aparte de saludaros, os voy a dar una joyita. Pablo Arenas, presidente de los magistrados, en sus declaraciones públicas, mete odio a la opinión pública. En el caso de Inés del Río, en vez de llamarla por el nombre, la llama terrorista. Estos individuos, viejos camaleones, fascistas, son unos traga... Estos individuos, viejos camaleones fascistas, son unos retrógrados. Bueno, ha sido una declaración que ha hecho el individuo este, porque no merece... Vamos a ver, al margen el cargo público que tenga, y nada más y nada menos que es el presidente de los magistrados a nivel nacional. Digamos, no es el tonto de la esquina. Primero que él, ya como representante de una entidad tan delicada, al margen que tú y que yo y otra gente creamos o no creamos, se merece tener un respeto, una educación, y al mismo tiempo, al margen del respeto y la educación, que no se les vea el plumero, porque este individuo lo que ha hecho es que se le ha visto el plumero, que es un fascista, es una mala persona, porque tú no puedes meter odio al resto de la población, de la opinión pública, de lo que tú sientes en tu corazón. Tú puedes sentir lo que tú te parezca, ¿vale? Pero públicamente no puedes decir esas cosas. Por eso lo dijo viejo fascista y camaleón. Y al mismo tiempo saludaros a vosotros. ¿De acuerdo, compañeros? Sí, sí. Vale. Bueno, pues... yo no estoy de acuerdo. Bueno, tú no puedes estar... Porque yo pienso que además de fascista, es demócrata. Porque también hay que empezar a decirles lo que son. Y este es un demócrata. Bueno, está al servicio de la democracia, claro. Y defendiendo la democracia, y es un demócrata. Y entonces ya tenemos que empezar a romper tabús y a decir las cosas como son. ¿Sabes? Porque la democracia se ha convertido como una religión y parece que la democracia es como buena y lo malo es como la persona. No, la persona es mala, pero la democracia también, porque es la que ha puesto a esta persona en ese puesto tan relevante que tú has dicho. A mí no me habrás escuchado. Yo muchas veces cuando hago ciertos análisis, así públicos como ahora, los hago y intento de utilizar un tipo de lenguaje en un momento determinado que cientos de personas que nos pueden escuchar aquí y nos pueden escuchar en la Cunchinchina, pues que sepan que hay una gente determinada que nos autodenominamos libertarios o anarquistas o gente sin frontera, ni estado ni patria. Que no tenemos, yo intento y no tengo odio a nivel general de las personas. Otra cosa son las actitudes y los comportamientos. A eso sí que tengo mi rinconcito de mi corazón, que le puedo tener más odio o menos, pero públicamente este individuo no puede expresarse así, y eso es lo que intento transmitir a la gente. Ya, pero este individuo se expresa así porque tiene la impunidad que le da la democracia. La democracia da esta impunidad, da la impunidad a que los Mossos maten a esta persona, da la impunidad a que maltraten a los presos en las cárceles, da la impunidad a hacer leyes como la ley Parot, sí. Da la impunidad a que la justicia sea una venganza, da la impunidad a que una persona como la Noelia Cotelo esté entre en la cárcel porque robó no sé qué, por 2 años en la cárcel, lleva 6 años. Y da esta impunidad, y entonces pues también hay que empezar ya también a no tener miedo a las palabras, y entonces pues a denunciar a la democracia, porque la democracia siempre está ahí defendiendo a los a los elitistas, a los ricos, y en nombre de la democracia se llevan cantidad de calés los bancos, en nombre de la democracia están echando a la gente fuera de los trabajos, en nombre de la democracia los niños aquí en Barcelona no, los niños pobres pues están malnutridos, en nombre de la democracia se bombardea Irak, las escuelas son cárceles, en nombre de la democracia, la democracia, que parece esto ya como si fuera la Edad Media y la democracia pues fuera el catolicismo, y entonces hay algunos que son como malos, pero Jesucristo es bueno, pues no es bueno, o sea, lo que produce la democracia, pues la mierda de la democracia es una mierda, y produce, pues, ¿qué va a producir si es una mierda? Pues todas estas cosas que estamos viviendo, y entonces... darle como un título, esto es como mi abuela cuando decía la democracia, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces la democracia aunque se vista de directa, se vista de asamblearia, se vista de lo que se vista, democracia se queda. Es un gobierno y como todos los gobiernos hace pues lo que estamos viendo, que al final de cuentas ellos viven la mar de bien en el momento, aquí y ahora, porque para ellos ni hay crisis ni hay nada de nada, y nosotros pues ya ves, ¿sabes? Y si dices algo, pues ya ves lo que ha explicado el compañero, un desalojo a la fiesta fuera, y si dices algo, vienen estos tíos uniformados, con unas porras, con un dayo, entonces con una impunidad que ya ves, y ellos haciendo todo este rollo, pues esto es la democracia. Sí, pero... Y entonces la gente que tiene cargos como este, ¿cómo has dicho que se llamaba? Pedro Arenas. Pablo Arenas. Pues la gente que ha de esto, pues será un fascista, que yo no lo niego, pero también es demócrata, porque si no estaría ocupando un puesto tan importante de la democracia. O sea, los fascistas pues se ve que también son demócratas, porque demócratas se ve que son todos. Yo por lo menos ya no quiero ser demócrata, porque si ser demócrata es ser como este tío que tú dices, pues yo no quiero ser demócrata. Yo me quedo con ser anarquista o libertario, como tú le quieres decir, y que le den por culo a la democracia y a su puta mierda de gobierno, a su puta mierda de ejército, a su puta mierda de patria, de bandera, de frontera, y toda esta puta mierda que me tienen más harto ya, tío, con todo, pero harto, me tienen ya, me tienen hasta los huevos ya, ¿sabes? No, porque al final aquí con este rollo de la democracia hasta los anarquistas en Barcelona van a votar, hasta aquí todo el rollo con usando el anarcosindicalismo para presentarse a las candidaturas electorales, y esto ya al final es que se vaya a tomar por culo la democracia y todos los demócratas, ¿vale? Porque no dejan de ser torturadores y asesinos con el rollo de la democracia, y si uno tiene así un poco de y se piensa una mica así, los únicos que han tirado una bomba atómica y han matado a la gente han sido los demócratas. ¿Sabes? Ya tanto rollo y tanto de tener tanto de cuando un demócrata está haciendo pues una maldad, decirle que es fascista, pues será fascista, pero también es demócrata, y entonces los demócratas hacen todas estas cosas también, ¿sabes? Y compañero, tú tienes una edad y también sabes que las democracias, cuando aquí la Revolución de Barcelona, lo único que hacían era sabotear todo lo que era la Revolución Social y apoyar a todo lo que es la puta mierda del franquismo, ¿sabes? O del pujolismo, o lo que queráis llamar, o de todas esas fuerzas democráticas, ¿no? Simplemente te voy a hacer un aclaramiento. A mí, personalmente, yo de lo que dices estoy de acuerdo, pero sales a la calle y según qué lenguaje utilices, la gente tienes dos alternativas. O no te entienden o te dicen que estás loco. Entonces, en ciertos momentos y en ciertos sitios, hay que utilizar un lenguaje que no estoy hablando de hipocresía, ¿eh? Yo no estoy hablando de hipocresía, porque a mí no me va a convencer ni la derecha ni la izquierda. Eso lo tengo claro. Pero en ciertos sitios tienes que utilizar un lenguaje diferente y entenderte con la gente, porque es que si no, al final no puedes salir de tu... Sí, pero yo creo una cosa, si la gente tiene ganas de entenderte, procurará entenderte. Eso para empezar. ¿Hasta ahí bien? También. Dos, que hoy estamos aquí con la sangre que nos hierve, como ya habrás comprobado, ¿eh? Hoy estamos finos. No, si estamos todos. ¿Qué te crees? Y ya, bah, la otra se me ha ido del santo. Sigue, sigue, a ver si se me vuelve. Ah, bueno, pues tranquilo, compañero. Si alguno se salta mucho, la democracia tiene muchas pastillas. Nos dan un Prozac o un... Ah, sí, eso, lo de la locura. O un porrazo, o sea, yo, y ya nos calman porque la gente lo que quiere... este colchón que tiene la oligarquía y la alta burguesía, que se llama clase media, está... puta mierda que es la pequeña burguesía que comanda y son los cuadros dirigentes de los partidos políticos, de la CUP, de la Iniciativa por Cataluña, de la CGT, Comisiones Obreras y todos estos cuadros dirigentes que sabes, pues es el colchón que tienen, y entonces pues son como los capataces ¿te acuerdas aquello que explicaban que había en las fábricas antes que se llamaban los cabos de varas, que era un tío que iba con una vara y al que no estaba de ahí, te daba el barazo? Pues esto es lo que hay. Entonces, es lo que hay. ¿Y para qué te quieres entender? Si tú te vols entender con aquesta gent, pues te entens. Yo con aquesta gent no me tinc que entendre de res. Porque al final esto es un antagonismo y es lo que hay. Lo que hay es que estamos enfrentados. Porque esto ha llegado ya a un punto que ya es inaguantable. Y entonces toda esta gente que yo me tenga que entender con ellos, que se vayan a la puta mierda. Todos los demócratas se vayan a la puta mierda. Todos los partidos políticos que se vayan a la puta mierda. Toda esta gente purriosa, asquerosa de la universidad, jóvenes bien preparados, que después cuando se hacen grandes son los que dirigen los bancos, dirigen los hospitales, dirigen los colegios, que ya ves cómo va todo, que es una puta mierda. Se la metan todo allí donde lo quepa, que nos dejen en paz si quieren, y si no, pues lo que hay, nos vamos a pelear. Fíjate cómo tienen a la gente con 14 y 16 años. Antes iban de aprendices a la fábrica, tenían una cultura obrera, ahora los obligan a ir a una cárcel, a un colegio cárcel, que no aprenden nada, que les inculcan ahí una puta mierda, y así estamos, y vamos a defender eso, que nuestros hijos vayan al Dayo. Y si fueran tan buenos los colegios, si fueran tan de estos los institutos, los críos o los jóvenes querrían ir, no tenían que ir obligados. Es que todo es una mierda, todo es una mentira. Todo, y ahora que vamos a votar en un referéndum, vamos a hacer un Estado nuevo, se vayan a la mierda, ¿sabes? Se vayan a la puta mierda. Y entonces, el Estado, la farsa parlamentaria, que se vayan también a la mierda. El ejército, que se vaya a la mierda. La policía, que se vaya a la mierda. Los sindicatos legalizados, que se vayan a la mierda. Los comités de empresa que están ahí, no sé qué, no sé cuántos los seres, se vayan a la mierda. Las empresas capitalistas, los bancos, las cajas de ahorros, los directores de los hospitales, todo, se vayan a la mierda. La gente universitaria, la gente que va a las universidades, la gente que los profesores, los médicos, se vayan a la mierda. Se vayan todos a la mierda, porque al final lo único que nosotros somos es como los cerdos que engordan para después matarnos. Tú fíjate lo que están haciendo con los yayos, tú fíjate lo que están haciendo con toda la gente precaria y marginal, lo que vivimos en Barcelona, lo que tenemos que llegar a ver, que vas en el metro y hacen fronteras en medio de un... Tú estás haciendo un transbordo y ponen ahí una frontera, ahí un dayo como si fuéramos esto Israel y nosotros, ellos fueran los soldados y no sé qué y no sé cuánto. Se vayan a la mierda, los seguratas a la mierda, los directores del tranvía a la mierda, los regidores del Ayuntamiento de Barcelona, se vayan a la mierda. Que se vayan todos a la puta mierda, hombre. Que ya estamos hartos, pero hartos. Y ya que no nos vengan con más rollo de que hay unos que son malos y que son fascistas y entonces no sé qué, pero la democracia es buena. Se vaya a la mierda la democracia buena también, porque apesta todo, tío. Apesta todo, y ya estamos hartos. Y ahora que nos van a venir a decir, como la última vez que votemos aquí en Barcelona, que iban a votar hasta los anarquistas, que es una mierda. Nunca en Barcelona la abstención, nunca en Barcelona, desde la edad que yo tengo que se ha visto, había sido tan baja. La votación nunca había sido tan alta en Barcelona y en Cataluña. Y se vaya a la mierda, hombre. Pero, y total, ¿qué hemos mejorado desde el 29? Pero, desde la última vez que fueron todos a votar ahí, que vaya tocomacho que metieron a la gente, gente libertaria, gente que había estado con nosotros ahí pidiendo el voto. A la puta mierda la democracia, hombre, que esto es un rollazo, tío. Más hartos que ¡buah! Puta mierda, hombre, venga ya, de verdad, un cambio ya, que los pobres podamos comer, podamos disfrutar y podamos estar bien, hombre. Estamos hartos ya, hombre. Ya esto no tiene más salida, hombre. Se metan la televisión en el puto culo, se metan los colegios en los putos cojones, se metan los hospitales allí donde los quepan, se metan toda su clase media a la puta mierda, hombre. Este es una mierda, hombre. Como decía el Fernando Fernán Gómez, ¡a la mierda! El Fernando, ¿tú te acuerdas de aquel que se murió? ¡A la mierda! Pues a la mierda, hombre. Se vaya toda la mierda ya, hombre. Bueno. En la clase media de los cojones, hombre. Vale. Nos vemos. Bueno, yo antes que me he acordado de lo que quería comentar también, ¿no? En el punto este que comentabas de la locura. A mí, la verdad, ya desde hace una temporada, si alguien me dice que estoy loco, que sufro de locura, yo le explico con toda la felicidad del mundo que yo no sufro de locura. La disfruto a cada momento. Tú sabes, en ese punto que has dicho tú, cuando hay gente que viene a cuento, la conversación, no sé, no de estar cuerdo, y yo le comento, pero no, ahora no, hace años. No, yo no quiero estar cuerdo. ¿Y por qué? Vamos a ver. Yo quiero estar loco en libertad, como lo que tengo ahora, entre comillas. Porque el mundo de los cuerdos, que vosotros y mucha gente está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Vale, hasta ahí bien. Pero es que lo que no te puedes apartar tampoco es del mundo. La sociedad está ahí, uno escoge sus amigos, escoge su donde quiere ir a divertirse o donde no quiere ir a divertirse y ya está. Cada uno. No, pues eso sí, está bien claro, ya como decía la polla, ¿no? Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio. Bueno, nosotros queremos terminar con un alegato para la gente que somos anarquistas y que en el 20 este última elección y no fuimos a votar. Y que para si hay referéndum o vienen nuevas elecciones, tampoco vamos a ir. Se llama Hija Anarquía. Muy bien. Nos Venga, vemos. Salud. Salud, compañero, y nos escuchamos de aquí 15 días. De acuerdo, hasta luego. Opa. Bueno, ¿terminamos ya con la hija de la anarquía o queda más tiempo? Queda una miqueta más de tiempo, sí. Yo acabo de explicar això del desallotjament amb el que estava, ¿no? Que, pues, com deia, el dimarts passat, en una casa d'Horta, que estava al carrer Lisboa 43, just davant de la parada metro d'Horta, que ja portàvem 8 mesos vivint, un edifici de 5 plantes, que era de l'Ajuntament. Doncs l'Ajuntament, per sorpresa, sense avisar-nos, si de fet ens van donar l'ordre de desallotjament mentre ens desallotjaven, doncs a les 8 del matí del dimarts passat ens va enviar unes 10 furgonetes de la Guàrdia Urbana, dels antidisturbis, per fotre'ns fora. Ho van fer força bé, el que amb ells els hi pertocava, o sigui, sé que era, també tenint en compte que nosaltres no estàvem avisats, doncs, com explicava... Jo vaig obrir la porta de la meva habitació amb uns pantalons i ja tenia dos antidisturbis dintre. Ens vam haver de discutir una mica a l'hora de treure les coses, perquè de bones a primeres l'únic que volien deixar-nos fer era un sol viatge cap al carrer. Després d'insistir bastant, doncs es va aconseguir més d'un viatge i també doncs es va aconseguir un company que no vivia amb nosaltres, però ell la nit estava vivint allà i que ell concretament doncs no tenia res a recollir allà, doncs que realment aquest company ens va fer el favor a tots de passar-se per tots els pisos i fotre'ns un cop de mà a totes les persones que havíem de treure coses per poder anar traient més coses. La cosa va anar més o menys sense incidents, però si incidents no n'hi va haver, tot i aquestes discussions puntuals amb el sergent de la Guàrdia Urbana, perquè la resta pues, és que ni t'escolten, parlant en plata. Però sí que vam veure la petarda, bueno, els tres petardos de l'Ajuntament, els tècnics de l'Ajuntament saltant d'alegria perquè anaven a tirar una casa al terra. Fotien fora gent al carrer, tiraven una casa al terra, era motiu per estar saltant d'alegria allà al mig, regodeant-se. Donava el fet doncs, que poc després d'ocupar una persona que havia estat vivint en aquella casa, bueno, que havia nascut en aquella casa, ens va vindre a visitar i vam entablar una relació amb aquesta persona que ens va explicar algunes quantes coses de com estava la casa i aquest dia, quan va veure, perquè ara està vivint a prop, quan va veure que ens estaven desallotjant, es va apropar. La tècnica de l'Ajuntament doncs, el tenia vist, sobretot coneixia son pare, i li va anar tota feliç i contenta a explicar-li que ja tiraven la casa a terra, que estava contentíssima, que tal, i que Pasqual l'altre se la mirava amb una cara de fàstic que flipes, perquè el xaval, tot i que fos casa seva, tampoc hagués volgut marxar mai d'aquella casa. Igual que la resta de veïns, que alguns quants que hem arribat a conèixer pues, anaven amb la mateixa línia, i fins i tot alguns ens ha arribat a donar les gràcies per mantindre la casa 8 mesos més en peu. I... també pues, en el puntat doncs, donar les gràcies als paletes en aquest cas que metieron luego l'ajuntament per fer les obres perquè nos permitieron poder acabar de treure alguna de les coses que la Guàrdia Urbana no ens havia deixat treure. I pues, dir també pues, això, que en resum, la casa ja està al terra, que en Mandundi pues, ja no existeix, tot i que la gent que hi vivia, pues, ahí estamos y seguiremos estando. I que l'Ajuntament, pues, en aquests abusos de poder que anem comentant dia rere dia i de més, doncs, resulta ser que ara mateix et desallotja sense tan sols avisar-te. Deixant-te en total indefensió, no poguent-te defensar. En el nostre cas, concretament, l'Ajuntament ha arribat a obrir dos processos paral·lels, cosa que també ens ha mantingut bastant despistats en bastants moments, perquè primer va obrir el procés civil, el procés administratiu al qual qualsevol administració pública té dret a funcionar, i després va obrir un procés penal. Així, d'aquesta manera, va aconseguir que mentre nosaltres estàvem més pendent del procés penal, pues, va anar fent l'altre procés sense avisar-nos i fotent-nos fora amb l'altre procés a través de la Guàrdia Urbana i a través únicament de l'Ajuntament. La secretària judicial només va vindre per donar-nos el paperet de barres. I bé, pues, com sempre, i com sempre que passen aquestes coses, pues, dir que un desallotjament, una altra ocupació o mil más si hace falta, i que la gent que estàvem en aquesta casa, pues, que continuarem endavant i continuarem tirant milles. Dit això i explicar aquesta situació en la que ens vam trobar fa una setmana, en la qual com a mínim vam poder treure la majoria de les coses, tot i que totes hem perdut algunes quantes coses en aquesta casa, gràcies a l'acció de la Guàrdia Urbana i especialment a l'acció dels seus caps, que és l'Ajuntament. I ara que estem sense casa, no? Buscant casa és el que hi ha. Però bueno, dit això, pues, ja abans de plegar, que ja falta poqueta estona, i per plegar, pues, aquí el company ens llegirà un últim escritillo. Abans m'agradaria anunciar una miqueta que aquest cap de setmana, el 15, 16 i 17 de novembre, al CCO L'Estilla, al metro de Torrassa, tot recte endavant, es fa la cinquena edició, si no em falla la memòria, del Tattoo Circus a Barcelona. Tot i que aquesta paraula cada dia m'agrada menys. Sí, de fet, arran del que comentàvem l'altre dia, bueno, del 15-O i així, també em va sortir que em sembla que portem tant de temps dient aquesta ciutat Barcelona que ja tenim integrats que estem vivint en una presó i actuem com si estiguéssim vivint en una presó. Que potser hauríem de començar a dir-li un altre cop Barcelona per veure que encara no hem entrat a la presó, que encara estem fora i que podem encara tindre aquell marge de maniobra que es té fora de la presó. Però bé, com dèiem, Tattoo Circus, el Tattoo Circus, doncs, és una convenció on un grup de tatuadors i tatuadores solidàriament anirà fent tatuatges a gent que tingui ganes que els hi facin tatuatges, i els beneficis que es treguin amb aquests tatuatges van destinats tots a la lluita antirepressiva i a la lluita contra les presons. Al mar d'aquest Tattoo Circus, bueno, i de tots els que hi van haver a la península i altres llocs de la península que també estan sorgint cada cop més, doncs no només hi ha la part dels tatus, sinó que també hi haurà exposicions durant tot el dia, i els tres dies, tant divendres com dissabte com diumenge, a partir de les 5 de la tarda hi haurà una xerrada. El divendres la xerrada anirà sobre els abusos mèdics dintre de les presons i com funcionen els serveis mèdics dintre de les presons, que aquesta xarra va a càrrec de Càrcel igual a Tortura, d'aquesta campanya. Després, el dissabte, hi ha una xerrada que té molt, molt bona pinta sobre dona i presó, feta per una companya andalusa que va estar bastants anys fent un treball amb diverses preses de tot tipus per a, doncs, per després poder plasmar aquesta xerrada que jo encara no he escoltat, però realment tinc ganes d'escoltar, i de tota la gent que l'ha escoltat m'ha dit que s'ha d'escoltar, que el nivell d'informació i el nivell de la xerrada és molt alt. I després el diumenge, que hi haurà les xerrades més referents als casos repressius, als quals aquest any aniran destinats als diners que es treguin d'aquest Tattoo Circus. També dir, doncs, que el divendres, en principi el Tattoo Circus i el cartell posa que s'obre de 11 i es tanca a les 11 de la nit. El divendres, fins a les 11 de la nit, doncs, aproximadament entre les 8 i les 9, hi haurà també un concertillo d'un o dos grups. I el dissabte, com a així, una mica excepcional, a partir de les 11 també hi haurà un concert que durarà fins a les 3 de la matinada amb uns 4-5 grups. La veritat, l'únic que tinc ara mateix al cap, doncs, és el de Necessitat de Luchar, però hi havia 4 grups més, ben guapos. I bàsicament el Tattoo Circus és això. Era, pues, perquè sapigueu que allà estarem, a l'Estilla, el metro és la línia 1 Torrassa, i serà tot el cap de setmana. Val la pena solidaritzar-nos amb les persones preses, i val la pena continuar lluitant perquè les presons deixin d'existir. I dit això, doncs, ja vistes l'hora que és, que ja són les 9 menys un parell de minuts, doncs ja ens anirem despedint d'aquest programa del Judici i la Justícia. Ens escoltarem en directe d'aquí 15 dies, a mínim de que ens facin alguna altra barrabassada per part de l'Estat. I us deixarem primer amb aquest escrit que té la Crassi, i després amb una cançoneta, en aquest cas de Cortato, que també ve a col·lació amb dos dels escrits que ha llegit la Crassi i bastantes de les coses que hem estat dient avui sobre el tema educació i ensenyament. I aquesta cançó a Cortato es diu La Cultura. I bé, també, amb tot això que avui m'ha estat xerrant, ahir llegint un llibre vaig veure una petita reflexió en forma de definició, i que m'agradaria compartir aquí a la ràdio, perquè a vegades potser ens és necessari aquesta classe de reflexions de la gent anarquista per tindre les coses ben clares. La frase, la definició, és així com dir: què és el nacionalsocialisme? O sigui, sí, el nazisme. El comunisme, pels aris. Amb això, doncs, ja us deixo amb aquest escrit, i fins aquí dues setmanes. Oh, hija, anarquía, promesa infinita, desvelo infinito, yo escucho en la noche, junto a la cuna profunda, como la oscuridad, atiendo a la criatura que será luz. Oh, irredento que buscas la libertad, niégate a ser educado, civilizado, a volverte rígido, moralista, autoritario. Huye de la jerarquía, sé anarquista. Sabes que no puedes ir hacia los que creen que es más fácil no pensar por propia cuenta y dejarse en la jerarquía agradable y segura, de los que no quieren cambiar nada, no arriesgarse a las censuras, de los que no intranquilizan a los que saben. Dejarse gobernar siempre es más cómodo, pero en los insumisos, en los desposeídos, la promesa se cumple. Nosotros, los anarquistas, no tenemos más que nuestra libertad, y no podemos dar nada, excepto el compartirla. No tenemos leyes, excepto la ayuda mutua. No tenemos gobierno, excepto la libre asociación. No tenemos naciones, ni presidentes, ni ministros, ni jefes, ni generales, ni patrones, ni banqueros, ni propietarios, ni salarios, ni caridad, ni policía, ni soldados, ni partidos, ni guerras, ni estados. tampoco tenemos otras cosas. No poseemos, compartimos. No somos prósperos, no somos ricos. Ninguno de nosotros es poderoso. Si queréis la anarquía, venid solos, solos desnudos, como vienen los recién nacidos. Venid sin ningún pasado, sin ninguna propiedad, dependiendo totalmente de los otros para vivir. No podéis tomar lo que no habéis dado. Vosotros mismos tenéis que daros. No podéis comprar la revolución. Solo podéis ser la revolución. La anarquía o está en vuestros espíritus o no está en ninguna parte. La verdadera reciprocidad de organismo social y el individuo se evidencia en no pedir compromiso a este. Solo el individuo, la persona, es capaz de elegir el cambio, la función esencial de la vida, la revolución permanente que comienza en la mente pensante, y su más alta graduación es la anarquía, la promesa infinita, la anarquía. ¡Anarquía! Pues bé, dit això, salut, molta bronca, i ens escoltem d'aquí 15 dies i ens veiem aquest cap de setmana al Tatus Circus. I per acabar, la cultura, que no ens oblidem, no deja de ser tortura. Me iría ahora a la cama, pero hay que estudiar, tengo examen mañana. Cualquiera diría que los exámenes son el fin al que dedican su propia vida. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! Tendré que tomarme una anfetamina. Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Uno cree que aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años. Uno se pasa años y años. Con la nariz metida entre los libros mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Let's cool Golden Rain.